Bijna 500.000 mensen hebben al meegedaan met Stoptober. 28 dagen niet roken in oktober. Doe ook mee en meld je aan op stoptober.nl. Hoe houden we onze aarde leefbaar? Zijn we alleen in het heelal? Vragen waar we alles over willen weten. Laat je verwonderen op de tentoonstelling Grote Vragen in Rijksmuseum Boerhaven. Kijk voor meer informatie op rijksmuseumboerhaven.nl. Bij Belisol hebben we liefde voor het vak. Goed voorbereid maken we alles op maat. Voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifbui. We leveren vakwerk waar u jaren van geniet. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. Kom ook naar de tijdelijke tentoonstelling Brainpower bij Rijksmuseum Boerhaven. De manier waarop we werken verandert. Ook in het MKB. Voor een werkgever is het daarom belangrijk dat je werknemers en je bedrijf zich blijven ontwikkelen. De overheid helpt je hierbij. Met een subsidieregeling speciaal voor het MKB. De SLIM-regeling. Meer weten? Kijk op hoewerktnederland.nl. Jeroen Krabbé reist de Mexicaanse Frida Kahlo achterna naar San Francisco. Als vrouw van de beroemde Rivera voelt Frida zich daar alleen. Maar ze vindt kleur in Chinatown. Ik ga op zoek naar het verhaal van de mens achter deze uitzonderlijke kunstenaar. Krabbé zoekt Kahlo. Vanavond 8:30 bij Avrotros op NPO 2. Absoluut. Bedrijfsjurist is mij op het lijf geschreven. Maar pas ik wel in dit team? Met de pactmeting van Legal People ontdek je wat jouw kwaliteiten zijn en waar deze het beste tot hun recht komen. Want zit je als jurist op de juiste plek, dan geeft dat energie. Doe daarom de pact op legalpeople.nl. Ik ben Koen Hemmers van Legal People, Executive Find Consultants. NPO Radio 1. Afro Tros. De gasprijs gaat alle kanten op, maar lijkt nu vooral flink te dalen. Nou, dan kan de energierekening ook wel weer omlaag, zou je denken. En dat leggen we zo voor aan energiespecialist Jelle van der Beukel. Wat maakt het uit waar de wieg van voetballer Byron Castillo stond? In Ecuador of in Colombia? Nou, dat maakt blijkbaar veel uit, want de voetbalwereld staat op zijn kop en het team van Ecuador zou zomaar uit het WK gekieperd kunnen worden. En het kabinet laat pas met Prinsjesdag weten hoe het mensen precies gaat helpen die koude winter met die hoge energierekening door te komen. De Tweede Kamer wil het nu al weten. Eén Vandaag. Suzanne Bosman. En Ruben Messelink op dinsdag 13 september. Wat is er, Ruben, nog meer vandaag? Ja, je zou haast denken dat alle verhalen over Queen Elizabeth inmiddels wel verteld zijn, maar niets is minder waar. Ook vandaag staan de Britse kranten en magazines weer vol met nieuws over de Queen. Zo hebben de Britten onderzoek gedaan naar hoeveel mensen gehuild hebben vanwege het overlijden van Elizabeth. Echt? Ja, en dat is dus gewoon bijna de helft, Suzanne. 44%, vooral vrouwen. 55% van de vrouwen heeft gehuild, heeft een traantje gelaten vanwege het overlijden van de Queen. Bij de mannen ligt dat op zo'n 1/3, 33%. En de BBC. Heel fijn om te weten. Ja, weten we dat ook weer. Ja. De BBC die pakt uit met een interview vandaag met Jane Barlow. Zij maakte de laatste foto's van de Queen 2 dagen voor haar dood, toen ze premier Liz Truss nog lachend ontmoette. So during that short time, she did just comment on the weather. She just commented on how dark it seemed outside because the weather had closed in. And she seemed in very good spirits. Obviously, she was very frail, but she was very smiley. Got lots of smiles from her. Ja, nou, 2 dagen voor dood was ze dus nog heel vrolijk. Moet bijzonder geweest zijn om daarbij te zijn. Dan naar een filmklassieker in een nieuw jasje. De kleine zeemeermin, Suzanne. Die komt eraan volgend jaar. Een live-action versie hiervan. Met dus echte acteurs. Leuk, denk je dan. Maar de eerste beelden die leiden online tot woedende reacties. En dat allemaal omdat de kleine zeemeermin gespeeld wordt door Halle Bailey. Een zwarte zangeres en actrice. De trailer heeft vanwege die reden al een kleine 2 miljoen dislikes gekregen. Tegenover nog geen 500.000 likes. Maar op onder meer TikTok wordt ook de andere kant gedeeld. Zwarte meisjes die de trailer zien en hartverwarmend reageren. Is ze een black girl? She's black! She's black! Yes, yes, yes, yes, yes. She's black! Mama, she's black! What? Ze is net als ik. Mooi, toch? Heel mooi. Voorzichtig goed nieuws uit onverwachte hoek. Europese landen slagen erin gasvoorraden te vullen en mede daardoor daalt de Europese gasprijs flink. Sterker nog, die gasprijs die zal begin volgend jaar gehalveerd zijn. Dat zeggen analisten van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs. Ruben, wat staat er dan precies in dat rapport? Ja, er komt bijna geen Russisch gas meer binnen, maar toch lijkt Europa deze winter goed door te komen, valt er te lezen. Deze analisten schrijven: Europe has successfully solved the puzzle on how to face the winter without Russian natural gas. De vraag naar gas is minder, de gasvoorraden zitten bijna vol en de EU importeert inmiddels veel meer LNG. En door al deze factoren zal de rust op de gasmarkt terugkeren en zullen de gasprijzen dus de komende maanden halveren. Ja, zijn de Amerikanen te optimistisch of gloort er daadwerkelijk hoop? Bij ons in de studio Jellis van de Beukel, energiespecialist bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Van harte welkom, meneer van de Beukel. Die zakenbankiers, hebben die nou een punt of kijken die echt door een hele roze bril? Ik zou zeggen allebei een beetje. Ze hebben een punt dat het rustiger wordt op de gasmarkt. En dat we gezien hebben eigenlijk afgelopen weken dat die extreem hoge prijzen van augustus tot zoveel vermindering van de vraag leiden dat ze niet te handhaven zijn op de langere termijn. En dat samen met toch het geruste gevoel van nou, die gasopslagen die zitten in ieder geval behoorlijk vol. Niet perfect, maar wel behoorlijk. Ja, dat geeft wat ontspanning. Mm-hmm. En als die trend verder door dan zou het de kant op kunnen gaan van dit optimistische scenario. Maar het is wel een beetje, de roze scenario. Ja. Het zou ook best op het huidige niveau kunnen blijven hangen voorlopig deze winter en daarna wat langzamer naar beneden gaan. En als waarom dan? Omdat het toch heel erg schaars is, het gas. Met al dat Russische gas dat is weggevallen. Ja, en eigenlijk de markt is een beetje aan het uitzoeken. Wat is het prijsniveau waarbij zoveel vraag wegvalt dat vraag en aanbod een beetje met elkaar in evenwicht zijn? En we zijn er nu in ieder geval achter. Dat is niet de 300 of 350. Dat is eerder de 190 waar het nu zo'n beetje om zweeft. Inderdaad op staat. En hoe groot verschil is dat met wat het eerder was? Nou, het is nog steeds heel veel. 2015, 2020 was het gemiddeld tussen de 15 en 20. Ja. Dus het is wel 10 keer zoveel. Kun je nagaan waar we het over hebben? Ja. Ja. Nou is het kabinet met de noodfonds bezig. Hè? Daar hoorden we gisteren wat over. Om schulden over te nemen van mensen die de energierekening niet kunnen betalen. Dat blijft dus, als ik u zo hoor, wel nodig. Absoluut. Ja, want het is nog steeds heel erg duur. 10 keer zo duur als normaal. Het duurt ook een tijd voordat de groothandelsprijzen, als ik het zo simpel formuleer, doorsijpelen naar wat de consument betaalt. Daar zit een zekere vertraging in. Dus een boel consumenten, die hebben nog echt wel verhogingen te wachten, ben ik bang voor hun termijnbedrag. Ja, dus het gaat eerst nog omhoog, terwijl de daadwerkelijke prijs lager is. Maar het gaat in ieder geval wat minder ver omhoog dan als het zo gebleven was op het niveau van augustus. Het is echt een klein lichtpuntje. Ik wil niet zeggen licht aan het eind van de tunnel, maar misschien een heel klein lichtpuntje aan het eind van de tunnel. Nou, nog een stukje verder. Ja. Als je buiten de tunnel kijkt misschien. Zeg, en het komt dus deels ook weer doordat we zo zijn gaan bezuinigen. Doordat we zo rustig aan zijn gaan doen. Ja, doordat vooral ook aan de kant van het bedrijfsleven er deze zomer heel veel vraag is verminderd. Op allerlei manieren. En ja, de minder leuke kant is als er echt dingen worden stilgezet. En dat gebeurt gewoon een boel hoor. In sectoren kunstmest, aluminium smelters, dat soort dingen. Maar er zijn ook besparingen mogelijk. Waarop men dan toch meer keen is. Dat er meer mogelijk blijkt te zijn dan men vroeger dacht. Ja, en je ziet bijvoorbeeld raffinaderijen, petrochemie, dat bijvoorbeeld gas door olie vervangen wordt. Dat is klimaatwijs, een beetje loodom oud ijzer. Maar het helpt wel voor de huidige situatie op de gasmarkt. Ja, dus het is weliswaar, het blijft duur, maar er is genoeg om de winter door te komen. Als het gaat om die gasvoorraden in ieder geval. Ja, en wat ook een beetje hoop geeft is, we zien nu dat Poetin aan het eind van zijn mogelijkheden is om ons nog meer pijn te doen. En wat die kraan staat nou bijna helemaal dicht. Misschien gaat hij wel helemaal dicht. Ja, en als hij helemaal dicht staat, dat is het ook afgelopen. Dichter dan dicht kan hij niet. Oké, dus hij heeft niks meer in de mouwen, zegt u, in feite, om ons nog... Op dat punt is hij nou bijna. Mm-hmm. Dus ja, het is toch de pijn die hij met gas kan doen als wapen. Dat is zijn hoogtepunt bereikt. Vanaf nu af aan gaat het langzaam, de goede kant op bij ons. Alleen wat we niet weten is hoe snel dat zal gaan. We weten ook niet hoe snel die prijzen zullen dalen. Zeg maar of we daar 1, 2 of 3 jaar bij wijze van spreken voor nodig hebben voordat ze weer een beetje op normaal niveau zijn. Ja, en laten we wel wezen, dat zal zeker voor de mensen met de krappe beurs, hè, nog wel een hele tijd doorbijten zijn. Dan sowieso. Ja. Die moeten er echt komen, nog steeds. Ja, ja. Maar het beeld, meneer Van Beukel, dat was heel lang dat we zo afhankelijk waren van het Groningse gas. Later van het Russische gas. Maar u zegt, daar kunnen we vrijwel ook, nou ja, zonder. Bijna zonder. Dus we zijn helemaal niet zo afhankelijk van het gas. Nee, we zien in die zin van, nou, de leveringszekerheid is nu aardig opgelost, het probleem. Het probleem is nu de betaalbaarheid. Want ja, dit het blijft ook nu op dit moment. We kunnen dan zeggen van, nou, 40% gedaald. En dat is hartstikke mooi. Maar het is nog wel 10 keer zo hoog als het in de periode 2015-2020 was. En je ziet wel het probleem verschuiven. Zeg maar, een jaar geleden was het leveringszekerheid. Nu is het betaalbaarheid. En over een jaar is het, wat zijn al de gevolgen van die hoge prijzen op het gebied van kunstmest en andere industrieën die nu voor een stuk uitvallen? En ja, wat denkt u dat de gevolgen dan zijn? Nou, voor kunstmest, dat zie je duur worden. Echt. En krap ook. Alleen, ja, het wrange is, Europa is zo rijk, die haalt die kunstmest wel naar Europa toe. De echte problemen van niet meer geleverd krijgen vind je in armere landen en niet in het rijke Noordwest-Europa. Eigenlijk, wij kopen ons met al ons geld uit deze crisis toch een beetje. Ja, hoe lang kunnen we dat? Ja, wij zijn zoveel rijker dan ja, nee. Nou ja, laat ik het zo zeggen. Wij zijn zoveel rijker in Noordwest-Europa dan in Afrika, Midden-Oosten of landen als Pakistan, Bangladesh. Ja. Ja. Maar toch, wij als land wellicht toch nog even naar de hoge energierekeningen waar we allemaal voor komen te staan. Als ik het nou samenvat, dan is het deze winter toch nog echt wel even doorbijten. Ja. En heel in de verte, dat lichtpuntje van u. Daar komt het op neer. Ik dank u wel, Jillis van de Beukel, energiespecialist bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag, fijn dat u hier was. Stel, je voetbalt al je hele carrière voor Ecuador en ineens wordt duidelijk dat je Colombiaan bent. Dreigt voor het Ecuadoriaanse elftal in ieder geval een sportief drama te worden, want het WK dat komt nu in gevaar voor hen. Hoe gaat het nu verder met de poolgenoot van Oranje? Horen we zo meteen. Kijk nog even bij Robert. Dikke 200 kilometer file in het land. De meeste files in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Ook op de A15 rijdt het langzaam vanuit Rotterdam naar Europoort bij Rotterdam-Charloes. Want er staat een kapotte vrachtauto de rechte rijstrook te blokkeren daar. 4 kilometer file, kwartiertje oponthoud. 40 minuten vertraging op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg. Maar die 9 kilometer file tussen knooppunt Batadorp en Moergestel, die gaat langzaam maar zeker verdwijnen, want de weg is daar weer vrij. En een kapotte vrachtwagen op de A67 vanuit de Belgische grens naar Eindhoven bij knooppunt De Hocht. Een half uur vertraging daar, mede doordat de rechte rijstrook dicht is. Running through the strange life, chasing all them green lights, throwing up the shade for a little bit of sunshine. Hit me with them good vibes, bitches on my phone lights, everything is so fine, little bit of sunshine. Yeah. Crazy lately, I'm confirming, trying to rob myself of something. You just trying to get a word and life is not fair. I've been working on my tunnel vision, trying to get a new prescription, taking swings and even missing, but I don't care. Just a little bit, like life is woo. Not making more, just a little bit. Spin a little more, take a bit of it. Smile a little more, and I'm in a way. Moment I've been feeling helpless, sick of seeing all the selfies. Now I don't care. Found myself a new vocation, calibrated motivation. No more static, change the station, headed somewhere. I'm dancing more, just a little bit. Breathing more, just a little bit. Tear a little less, just a little bit. Like life is woo. I'm making more, just a little bit. Spin a little more, to get rid of it. Smile a little more, and I'm into it. Honestly, man, lately I've been running. to keep up with the changes. Punch that number and the name when it clocked in. Now I feel like Michael with the cane when I walk in. Basically, life is the same thing, unless you don't want the same thing. Probably should have won and got a feature, but I didn't. I've been saving up the money because it's better for the business. I've been running through the strange life, chasing all them green lights, throwing out the shade for a little bit of sunshine. En dat was One Republic met A Little Bit of Sunshine. Nieuws via de NOS komt uit Amsterdam, want daar stapt het hele partijbestuur van Bijeen op. In een mail beschuldigen ze de partij van racisme, fraude bij gemeenteraadsverkiezingen en oneenigheid met de landelijke leiding. Partijleider en Tweede Kamerlid Sylvana Simons vindt het jammer dat het zo ver heeft moeten komen. Ja, het is heel treurig natuurlijk om te zien dat bij een afdeling die het zo goed heeft gedaan tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, ja, op dit moment de mensen niet echt met elkaar door een deur kunnen. En er veel wantrouwen is jegens elkaar. Ik kijk daar wel met treurigheid naar natuurlijk. En ik hoop echt dat er heel snel duidelijkheid komt en rust komt in de afdeling. Gaat u daar nog iets in doen? Ik denk dat het voor mij niet verstandig is om via de media me te mengen in een lokale aangelegenheid. Dus dat ga ik zeker ook niet doen. Maar ze zeggen ook juist dat er ruzie is omdat landelijk zich mengt in de, wat er lokaal gebeurt. Ja, ik zit niet in het landelijke bestuur. Ik ben Tweede Kamerlid. Dus ik denk dat het heel onverstandig is voor mij om via de media hierover in discussie te gaan. Dus ik kan eigenlijk niets anders doen dan nu met leden ogen kijken en alle betrokkenen het allerbeste wensen. Wat vindt u ervan dat het juist in de partij als Bijeen, die daar tegen wil strijden, dat er dan beschuldigingen zijn van nou, onder meer racisme? Ja, zoals ik al zei, het is heel treurig om dit allemaal mee te moeten maken, te lezen ook. En ik kan echt alleen maar wensen dat partijen elkaar snel vinden. En heel snel tot eigenlijk de kern kunnen komen van waarom Bijeen ooit is opgericht. En dat is precies om uitsluitende systemen tegen te gaan. Het zou naïef zijn om te denken dat wij gevrijwaard zijn van alles wat er in de samenleving ook speelt. Dus die naïviteit heb ik niet. Maar ik hoop wel dat het snel opgelost wordt. Maar dat ging over de afdeling in Amsterdam. Maar die ruzie lijkt eigenlijk door de hele partij heen te zitten. Want Gloria Wekker zei laatst ook dat vrouwen in de partij vaak onbetaalde klusjes doen en mannen de betaalde. Dat soort onvrede is er dus in de partij. Er is onvrede binnen de partij, dat kan ik niet ontkennen. Daar kijken we nu ook allemaal naar. En ik heb al eerder gezegd, Bijeen is niet van mening dat wij verheven zijn van alle problemen die in de samenleving spelen. Sterker nog, ik denk juist op het moment dat jij probeert een tegengeluid te laten horen, je te verweren, zul je ook zien dat veel van de problemen en de pijn extra naar boven komen. En Bijeen heeft niet de illusie of de bedoeling om te doen alsof dat niet voor ons op zou gaan, hè? Met één partijleider Sylvana Simons in gesprek met NOS-verslaggever Jorn Jonker. Ecuador loopt kans alsnog uit het WK voetbal in Qatar te worden gegooid. De poolgenoot van het Nederlands elftal zit in de piepzak door een ware soap rondom het paspoort van een van de spelers, Byron Castillo. Want waar is hij nou geboren? In Ecuador of in Colombia? En gebruikte de rechtsback valse identiteitspapieren, waarvan de Ecuadoriaanse voetbalbond op de hoogte was? Langs de zijlijn worden in ieder geval de messen geslepen. Chili zou als reserveland toch kunnen meedoen als Ecuador uit het toernooi wordt gezet. Ik praat erover met sportjournalist Frits Barend. Dag Frits, goedemiddag. Goedemiddag. Het is ook niet voor niets, hè, dat uitgerekend Chili dat vuurtje zo hoog opstookt. Daar kwamen vandaag ook nog eens onthullingen uit de Daily Mail bij. Waar draait het hier nou om? Kun je dat eens uitleggen? Nou, ja, het draait om een speler die geboren zou zijn of in 98 of in 95. Maar in ieder geval die geboren is in het gebied Colombia, Ecuador, Peru. Dat is het Amazonegebied. En daar is, bedoel, daar heb je geen steden en dorpen. Daar leven mensen. Dat zijn nog meestal afstammelingen van Indianen. Jij bent er ook geweest, leven, hè? In de... Ik ben daar geweest, ja. En ik ben een keer... Ik was in Peru. En ik zag dat er een voetbalwedstrijd was 's avonds. Dus ik zeg tegen mijn vrouw, goh, we gaan naar die voetbalwedstrijd toe. Wij gaan naar die voetbalwedstrijd toe. Dat was met een bus, 25 kilometer rijden. En toen bleek dat we niet in Peru zaten, maar in Colombia. Maar dat wist ik helemaal niet. Dus we wilden 's avonds terug. En toen zegt er ineens iemand, mag ik even uw paspoort zien? Ik zeg, ja, hier hebt u het. Zegt die meneer, u bent illegaal uit Peru naar Colombia gegaan. Nou ja, hele toestand. We zijn er uiteindelijk uitgekomen. Maar waar ik wil aangeven, dat grensgebied is niet een grens zoals wij dat hier in Europa kennen. Trouwens, in Europa hebben we ook bijna geen grenzen meer. Dus die jongen, wat ik begrepen heb, die komt in een heel arm gezin in Colombia. was 14, 15 jaar. En die kon wellicht een contractje krijgen in Ecuador. Misschien heeft hij daarvoor zijn naam moeten vervalsen. Heeft hij zijn geboorte laten moeten vervalsen. Maar als jij door te voetballen... En dat weet ik van Sinisterra, die van Feyenoord nu naar Leeds United is gegaan. Hoewel die uit een redelijk goede familie komt. Maar die vertelde me ook om me heen dat in Zuid-Amerika... als je uit de favelas komt, uit de achterstandswijken... en je gaat voor het voetballen, dan voetbal je niet alleen voor jezelf... dan voetbal je voor een hele familie, soms voor een heel dorp. Ja. En ik denk dat deze Castillo Seguro de kans kreeg... want zijn moeder vond het heel erg. Hij is dus weggegaan bij zijn moeder... en is naar Ecuador gegaan, heeft daar een contractje gekregen... en is nu inderdaad inmiddels international. En is het ontzettend kinderachtig, vind ik... dat die jongen die om te overleven is gaan voetballen in een ander land... daar al sinds 2015 voetbalt. Die heeft in 2015 al met het jeugdelftal meegespeeld. En dan gaan ze nu 7 jaar later gaan ze kijken... of ze alsnog daardoor Ecuador van het WK weg kunnen halen. Ik zou het echt... doel. Ja. Het is ook in strijd met hoe volgens mij Louis van Gaal in het leven staat. Die zou ook zeggen, jongens, we spelen gewoon tegen Ecuador en kom op. Ja, ja, ja. Toch zijn de belangen groot. En ik zei al van, ja. Nee, want Chili wil natuurlijk ook graag meedoen. En die denken, oh, hier hebben we dan de mogelijkheid. Ja, Chili heeft helemaal geen recht van spreken, vind ik. Want Chili heeft helemaal geen recht van spreken. Want die zijn gewoon in die pool 6 gegooid. Dat is aan Peru nog eerder. Peru moest tegen Australië om een kwalificatiewedstrijd... waar Guus Hiddink ooit weer naartoe gaat. En die verloren van na penalties van Australië. Peru eindigde 5e. Dus Chili had inderdaad heeft maar 1 punt gehad tegen Ecuador. Maar kom op, zeg, die stonden 7 in die pool. Ja, nou ja, kom op, zeg, dat zeg jij. Dat kunnen meer mensen zeggen, maar het is nogal een ding. En Ruben, dan is er ook nog een audio-opname vandaag uitgelekt. Ja, die is van een paar jaar geleden. Ik vul je even aan, Frits. Hè. Die audiotape die komt uit het onderzoek gedaan door de Voetbalbond van Ecuador... die dat later zelf weer heeft achtergehouden. We horen Castillo hierin onder andere zeggen dat hij in 1995 is geboren. En dat zijn echte naam Byron Gavier. Is en dus niet Byron David. Pero tú exactamente cuándo eres nacido? En 95. 95. Y en la cédula de qué año tienes? 98. Tus nombres verdaderos cuáles son? Byron Javier. Byron Javier. Ja, klinkt als een echt verhoor, Frits. Ja, in 98. Hij zegt dat hij daar niet in 98, maar 95 is geboren. En ik bedoel, ik heb geleerd, de waarheid is niet altijd heilig. Ik bedoel, ik leef dankzij de leugen. En daarmee wil ik zeggen, mijn ouders waren ondergedoken. En de onderduikverschaffers is gevraagd, hebben jullie onderduikers? Nee, we hebben geen onderduikers. Dus logen ze. En deze jongen heeft dus gelogen om zijn eigen best. Heeft niemand kwaad gedaan daarmee. Heeft niemand beschadigd, niemand geschaad. Alleen heeft hij voor zichzelf en voor zijn familie een betere toekomst voor elkaar gekregen. Ja. Ik zie zo'n jongetje dan staan. Mm-hmm. En die wordt, wanneer ben je eigenlijk geboren? Dan zegt hij nog heel eerlijk: ja, ik ben eigenlijk geboren nacido in 98. Mm-hmm. Of 95. Je hoort ook aan die stem dat hij eigenlijk twijfelt. Ik vind het een ontzettend zielig treurgeval. Ja, ja. Is er wel eens vaker dit soort gedoe geweest? Of in ieder geval rondom paspoorten van spelers? Komt dit vaker voor? Nou, er is de laatste tijd natuurlijk veel. Je hebt, ik geloof bij het WK van 2014... waren er van de 700 voetballers 250 die van paspoort veranderd waren. Maar dan officieel. En er zijn heel veel voetballers. Bruno Martens Indy, die in 2014 met Nederlands elftal speelt, nu bij AZ... is geboren in Portugal, heeft er ook gewoon een Nederlands paspoort. De Guzman heeft op zijn ene... De Guzman, die mee was met het WK in 2014, geboren in Canada... heeft pas in 2021 een Nederlands paspoort gekregen. En de FIFA heeft vooral die Afrikaanse voetballers... te helpen met het opbouwen van hun toekomst, gezegd... je mag tot je 21ste nog voor een ander land zijn aangekomen. Op je 21ste mag je nog wijzigen van land. En dat vind ik een hele goede maatregel. Want voetballers komen dan voor het in Nederland aan... of in Duitsland of in Denemarken. Wonen daar en krijgen dan het aanbod, god wil je geen Deen worden? Nou, waarom zal zo'n jongen dan zeggen, waarom zal ik geen Deen worden? Dus je ziet inderdaad ook bij Zwitserland en bij Denemarken, Zweden, zie je allemaal tegenwoordig Afrikaanse voetballers die de Deense, Zweedse, Zwitserse nationaliteit hebben. Ja. En Frits, eventjes heel opportunistisch gedacht, is het, als je puur naar het sportieve kijkt, zou het voor Nederland niet misschien wel gunstig zijn als Ecuador niet meedoet? Want blijkbaar zijn Chili, Peru toch minder sterke landen. Zo zou ik niet eens willen kijken. Ik bedoel, je moet Van Gaal gaat van zijn eigen kracht uit. Het Nederlands elftal gaat altijd van eigen kracht uit. En of het nou Ecuador, Chili of Colombia is. Kijk, in Brazilië, of in Zuid-Amerika heb je drie landen die er bijna altijd bij zijn. Dat zijn Brazilië, Argentinië en Uruguay van Suárez. Maar met name Brazilië en Argentinië. En die landen als Ecuador, Peru. Peru heeft trouwens Nederland wel vaker tegen gespeeld, maar Ecuador, Colombia, Chili hebben nooit echt veel bereikt bij WK's. De WK-landen, de landen, Zuid-Amerikaanse landen die echt meedoen zijn Argentinië en Brazilië. Oké, maar als het nou om het principe gaat, Frits, want dat hoor ik ook bij jou. Heeft Nederland hier ook nog een zegje in? Of zou Nederland hier iets over moeten zeggen? Nee, Nederland heeft hier een zegje in. En ik denk ook dat Nederland zich er ook helemaal niet mee bemoeit. En Van Gaal kennen zal hij zeggen, laat die jongen lekker voetballen. En wij nemen het op tegen Ecuador, daar bereiden we ons op voor. En gun die jongen wijze spreken die toekomst. Ik dank je wel. Frits Barend was dat. Straks, de verdachte van de dood van de 9-jarige Gino in Kerkrade is eerder veroordeeld voor misbruik van een kind. Zedendelinquenten vallen niet vaak in herhaling. Probleem is dat deskundigen nauwelijks kunnen voorspellen wie nog eens de fout ingaat en wie niet. De zaak tegen Donnie M. begint morgen. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Dorot Megens. Premier Rutte heeft in Paramaribo het Surinaamse parlement toegesproken, onder meer over het slavernijverleden. Rutte zei te willen begrijpen hoe de geschiedenis vandaag de dag nog doorwerkt in het land. Hij noemde zijn bezoek een bijzonder moment voor beide landen. Volgens hem was de relatie veel te lang verstoord. Partijleider Sylvana Simons van Bijeen geeft in reactie op het aftreden van het voltallige bestuur van de afdeling Amsterdam toe dat er onvrede is in de partij. Het afgetreden bestuur zegt dat er racisme is binnen de partij, dat er ruzie is met de landelijke partijleiding en dat er fraude is gepleegd bij de gemeenteraadsverkiezingen. Het Openbaar Ministerie heeft 10, 8 en 6 jaar geëist tegen drie broers uit Heerenveen die drugstransporten naar Scandinavië organiseerden. Justitie ziet de broers als de leiders van een bende die opereerde vanuit Wolvega. En de Tweede Kamer heeft de Britse koningin Elisabeth herdacht. Kamervoorzitter Bergkamp typeerde haar als een constante factor in een constant veranderende wereld. Ze noemt het overlijden van Elisabeth the end of an era. Dankjewel, Dorald. Gerrit, wat wordt het weer? Nou, we hebben nu een groot verschil in het land. De zon schijnt af en toe in het noorden, ook hier trouwens, maar in het zuiden regent het. En die regen die breidt zich in het zuiden verder uit. Blijft waarschijnlijk wel grotendeels ten zuiden van de grote rivieren. Vannacht dan hebben we in het zuiden periode met regen. In de noordelijke helft blijft het droog en de temperatuur zakt naar zo'n 10 tot 15 graden. Morgenochtend is er dan veel bewolking. In het midden en zuiden kan er nog af en toe regen vallen. Dat trekt dan geleidelijk naar het zuiden weg. En in de middag is het vrijwel overal droog met af en toe zon. De temperatuur die komt uit op zo'n 18 tot 21 graden. Maar in Midden- en Zuid-Limburg kan de temperatuur beperkt blijven door de regen tot zo'n 17 graden. De wind is westelijk zwak en later matig, windkracht 3 tot 4. Namorgen dan hebben we donderdag een enkele bui, vooral in het noorden. Verder zijn er ook opklaringen tot een graad of 17, maar na donderdag wordt het kouder. En het blijft wisselvallig. Vrijdag meer buien, graad of 16. In het weekend is het uitgesproken guur en wisselvallig. En ook koud met zo'n 15 graden. Dat wordt even wennen. Dankjewel, Gerrit. Verkeersinformatie, Robert. De meeste files in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Bij elkaar zo'n 250 kilometer. Twee files vallen op. Op de A27 vanuit Almere naar Utrecht heb je 20 minuten vertraging bij Bilthoven. Dat is de nasleep van een ongeluk. De rechterrijstrook is daar nog dicht. En 20 minuten oponthouden op de A67 vanuit de Belgische grens naar Eindhoven zijn bij knooppunt De Hocht alle rijstroken weer vrij. Maar vanaf Hapert kom je nog in 9 kilometer file. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Wanneer moet het kabinet nou zeggen wat de plannen zijn om iets aan de koopkracht te doen? Rutte wil dat volgende week dinsdag op Prinsjesdag vertellen. En de positie denkt daar toch anders over. Horen we zo. De verdachte van de moord op de 9-jarige Gino begin juni in Kerkrade bleek al eerder veroordeeld te zijn voor het seksueel misbruiken van een jongetje. Deskundigen schatten de kans op herhaling toen in als matig. Donnie M. staat morgen voor de rechter in een eerste pro forma zitting, verdacht van ontvoering van en de moord op de 9-jarige Gino. Jan Hendricks is bijzonder hoogleraar forensische psychiatrie en psychologie. Goedemiddag, meneer Hendricks. Goedemiddag. Deze Donnie M. is nog verdacht. Het moet allemaal nog worden bewezen voor de rechter. Maar hij was dus al eerder veroordeeld voor seksueel misbruik van een jongetje. Hoe vaak komt dat voor, dat jeugdige delinquenten in herhaling vervallen? Nou, dat dit soort jongens in herhaling vallen gebeurt eigenlijk heel weinig. In het algemeen zou je kunnen zeggen dat misschien 5, 6, 7% nog eens keer in herhaling valt. Maar het overgrote deel van de jongens die een zedelict hebben gepleegd, die vallen niet in herhaling. Ja, ja, daar zijn er dus niet veel. Ruben, laten we dat verhaal er nog even bijhalen. Donnie M., de dood van het jongetje Gino in Kerkrade. Hoe was dat ook weer? Ja, juni was het zomer. Dagenlang zocht de politie en honderden vrijwilligers naar de verdwenen Gino. Totdat de 22-jarige Donnie M. wordt gearresteerd en vertelt waar Gino's lichaam is achtergelaten. M. blijkt eerder te zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van een jongen van 10. En tijdens die zaak verklaren deskundigen dat Donnie M. een ernstig getroubleerde jeugd heeft gehad. Leidt aan stoornissen en zijn leven lang al wordt begeleid door hulpverleners. Donnie krijgt 5 maanden cel, een klinische behandeling. En belandt daarna onder de vleugels van jeugdreclassering. Al vrij snel loopt hij weer op straat rond, want deskundigen in de rechtszaak schatten de kans op herhaling als matig in. Ja, en dan komt u deze zomer toch weer in beeld bij zo'n zaak. Meneer Hendricks, u zei, ja, meestal stoppen ze, hè, die jeugdige zedendelinquenten, ja, na veroordeling. U hebt ook vaak als deskundige opgetreden in rechtszaken. Welke van deze jonge mannen, kunnen we zeggen, valt nou in herhaling en welke niet? Ja, dat is dus het moeilijke. Als we dat nou goed zouden weten, dan had het misschien beter geweest, die voorspelling. Maar in het algemeen kan je zeggen, ja, als jongens veel van dit soort feiten al hebben gepleegd, als ze jong zijn begonnen, als ze andere vormen van antisociaal gedrag hebben vertoond, dan is het risico op herhaling duidelijk wel groter. Mm-hmm. Ja, en hoe, hè, hoe taxeer je dat dan precies? Is daar een systeem voor? Ja. Ja, er zijn risicotaxatie-instrumenten voor. We gebruiken in Nederland eigenlijk 1 risicotaxatie-instrument. En die heeft ook een aantal van die items die ik net genoemd heb, zitten in dat risicotaxatie-instrument. Maar desondanks is het toch heel erg moeilijk om goed te voorspellen, omdat we heel erg geneigd zijn om het risico te overschatten met behulp van dit instrument. Dus dat betekent dat je mensen vastzet of vasthoudt waarbij dat niet nodig is? En dat er dus nu ook veel vastzitten bij wie dat ook niet nodig zou zijn? Ja, dat zou kunnen. Kijk, je zit vast natuurlijk vooral omdat je een feit gepleegd hebt. En niet specifiek vanwege het hoge risico. Daar is weer de behandeling op gericht. Maar het kan zijn dat mensen bijvoorbeeld een veel te lange behandeling krijgen, terwijl ze eigenlijk een heel laag risico hebben. Of dat ze bijvoorbeeld in een pijnmaatregel komen. Dat is zeg maar een jeugd-TBS, waardoor ze langer gesloten zitten dan feitelijk noodzakelijk is. Mm-hmm. Dat is de ene kant. Maar er kan er dus ook wel eens eentje tussendoor glippen die buiten komt en die het nog een keertje doet. Ja. Ja, en dat is natuurlijk altijd het tragische. Als je bezig bent met het voorspellen van menselijk gedrag, wat enorm moeilijk is, dan gaat het over het algemeen redelijk. Maar het gaat nooit perfect. En er zijn mensen die ten onrechte niet als risicogevaarlijk worden ingeschat, als hoog risicogevaarlijk. En er zijn mensen die ten onrechte wel als hoog risicogevaarlijk worden ingeschat. Dus dat is echt een duivels dilemma waar we mee bezig zijn. Ja, ja. En u zegt het is ook heel lastig om dat in te schatten. Het is ook lastig om daar onderzoek naar te doen, hè? Begrijp ik. Welk type doet het dus wel en welk niet? Ja. Ja, omdat er maar zo weinig zijn die recidiveren. Ja. Dus dan moet je een hele grote groep jongens hebben. Of jongeren, laat ik het zo zeggen. Er zijn ook meisjes die zedelijk te plegen. Maar je moet een hele grote groep hebben. En binnen die groep zijn er dus een aantal die in herhaling vallen. Nou, dan moet je dus die kenmerken van degene die in herhaling vallen vergelijken met degene die niet in herhaling vallen. Maar ja, als er maar heel weinig zijn die in herhaling vallen, dan heb je dus echt honderden en honderden jongens nodig. En die hebben we gewoon niet tot beschikking. Dan moet je jaren doe je erover om zo'n grote groep te krijgen. Ja, ja. Hoe betrouwbaar zijn die risicotaxaties dan? Nou ja, het is het beste wat we hebben, laten we reëel zijn. Wat we hiervoor hadden, dat was het natte vingerwerk van de psycholoog of de psychiater. Die dacht van, ik denk of ik vermoed. Nou ja, en dan kwam er een advies uit. Of daar kwam er een schatting uit van hoe groot het risico zou zijn. Dat doen we nu beter, we doen het gestructureerder. Maar ja, desondanks zitten we er toch te vaak naast. Ja, maar hoe weet u dan dat het nu beter gaat? Op basis wat er daadwerkelijk gebeurt dan? Ja, ook op basis van wat er gebeurt. En het feit dat het in ieder geval allemaal gestructureerd gebeurt. Dus iedere jongere wordt op dezelfde wijze beoordeeld. Nou, dat is natuurlijk een enorme vooruitgang. Je bent niet meer afhankelijk van psychiater X of psycholoog Y. Ja. U zegt, het is het beste wat we hebben. Hè? Heeft het dan niet te veel waarde in een rechtszaak voor een rechter? Nou ja, dat is een goede vraag. De waarde ervan, we moeten in ieder geval bescheiden zijn. Dus als er een uitslag komt uit dat risicotaxatie-instrument, dan betekent dat niet van dit is de realiteit over een aantal jaar. Nee, het is een schatting van hoe het zal zijn. En als we die bescheidenheid ook in de rechtszaal binnenbrengen, dan denk ik dat we dan, ja, dat doen we eigenlijk recht aan de kennis die we hebben op dat moment. Ja. En die is beperkt, dus. Ja, en dan is de vraag op basis waarvan dan, hè? Moet een rechter een oordeel vellen? Hebt u het wel eens meegemaakt? Want ik zei, u bent al vaker deskundige geweest bij rechtszaken. Hebt ook naar mensen gekeken en ook daar een risico-inschatting gemaakt. Is dat ook wel eens misgegaan? Ja hoor. Ja. Hoe is dat dan? Dat gaat bij iedereen natuurlijk mis. Ja. Ja, hoe is dat om dat hem te merken? Nou, dat is echt verschrikkelijk eigenlijk. Zeker als je iemand als te laag hebt ingeschat en hij recidiveert. Ja, ja. Dan is dat uiteraard ten eerste voor het slachtoffer en de familie is dan een drama. Maar ja, ook voor degene die het werk doet, is het ook een drama. Want ja, je probeert natuurlijk naar eer en geweten je werk te doen. En ja, soms gaat het mis. Ja. Dat ga je niet in je koude kleren zitten. Ja. Het is dus, hè, met alle voorbehouden, want moet nog veroordeeld worden bij Dodi M. Maar goed, hij heeft zelf een bekentenis gedaan, misgegaan. De diagnose in der tijd, bij die vorige zaak, die loog er niet om. Hè? Verminderd onder toerekeningsvatbaar, ja. ADHD, autisme, spectrumstoornis, antisociale ontwikkeling, leert niet van straffen. Hij kan eigenlijk niet alleen gelaten worden. En toch was de conclusie, de kans op herhaling is matig. Ja. Ja, ik vind dat heel moeilijk om er iets over te zeggen. Ik krap nog mijn hoofd als ik dat dan lees. Maar ja. Ja, ja, dat zullen we allemaal doen. Maar goed, ik neem aan dat de wetenschappers, gedragswetenschappers die dat oordeel gegeven hebben, dat die alles hebben meegewogen. En er zijn risicofactoren die u genoemd heeft. Mm-hmm. Maar er zijn ook beschermende factoren. En die ken ik dan niet. Maar die zullen misschien goed afgewogen zijn tegen de risicofactoren. Maar goed, nogmaals, ik kan niet op de zaak zelf ingaan, want ik ken de zaak niet voldoende. Ja, ja. Kan dit systeem nog verbeterd worden, die risico-inschattingen? Nou ja, daar gaan we maar vanuit dat het nog iets beter kan worden. Maar we moeten niet verwachten dat de risicovoorspelling perfect wordt. Dat is onmogelijk. Toekomstig gedrag is onmogelijk perfect te voorspellen. Er zijn altijd onverwachte omstandigheden die maken dat iemand toch in herhaling valt of juist niet in herhaling vallen. En je kan niet alles in zo'n instrument kwijt. Maar dat betekent dus dat je maar moet accepteren dat dit soort dingen kan gebeuren? We moeten accepteren dat we niet perfect zijn in onze voorspelling. En dat is in welke voorspelling dat ook. Of het dan gaat om economie of dit soort zaken. We weten het gewoon niet perfect. Ja. Morgen begint pro forma die rechtszaak tegen Dodi M. Ik dank u wel, Jan Hendricks, bijzonder hoogleraar forensische psychiatrie en psychologie. Feit of fictie? We schakelen even, Ruben. We gaan het hebben over houtstook. Ja, volgens hoogleraar Europese bossen Gert-Jan Nabuurs kunnen we de energiecrisis deels oplossen door met z'n allen ouderwets weer hout te gaan stoken. We zouden namelijk genoeg bomen in Europa hebben die we kunnen kappen om onze houtkachels mee te vullen. Ja, en dan hoeven we de verwarming natuurlijk niet meer aan te zetten. Ja, lazen we in de krant vanochtend. Het zou ideaal zijn. Het scheelt deze winter een hoop in kosten voor het gas. Maar is het feit of fictie? Kunnen we door houtstook een deel van de energiecrisis echt oplossen? Nou, voor houtstook heb je natuurlijk hout nodig. En daar kom je altijd terecht bij Staatsbosbeheer. Maar dat is veranderd. Imke Boerma van Staatsbosbeheer vertelt me namelijk het volgende. Wij stoppen volledig met de verkoop van aardhout. Omdat wij vinden dat ons hout, wat op een duurzame manier uit het bos komt, ook op een duurzame manier gebruikt moet worden. Dus we willen dat de meest hoogwaardige toepassing geven. Het verbranden van hout is eigenlijk de minst duurzame daarin. Omdat de opgeslagen koolstof die in dat hout zit, ja, die komt bij verbranding eigenlijk direct weer vrij. Ja, houtstoken is geen duurzame optie. Nou, dat ligt wat ingewikkelder. Daarover spraken we met Martin Jonginger, hoogleraar Biobased Economy aan de Universiteit Utrecht. Ja en nee. Op de korte termijn ja. Als je hout verbrandt, dan komt er om dezelfde hoeveelheid warmte te produceren ongeveer 2 keer zoveel CO2 vrij als je aardgas zou verbranden. Dus op de korte termijn komt er inderdaad uit de schoorstand 2 keer zoveel CO2. En dat is op een korte termijn, zoals het zegt, schadelijk voor het klimaat. Het verschil is echter dat als je die boom terugplant, dat die weer CO2 opneemt. En dat die ook eerder heeft CO2 opgenomen. Dus in Europa zijn we doorgaans toch wel bezig met duurzame bosbouw en planten we ruimschoots meer terug dan dat we oogsten. Dus op termijn wordt die CO2 weer uit die lucht gehaald. Oké, dat is duurzaam. Maar kunnen we door houtstook een deel van de energiecrisis oplossen? Ja, daar geeft Imke Boerma van Staatsbosbeheer het antwoord op. Ja, theoretisch wel. Hout is natuurlijk van oudsher een hele belangrijke energiebron voor de mens. Al sinds de prehistorie wordt dat natuurlijk gebruikt. En hij heeft ook gelijk in zijn uitspraak dat je ook tijdelijk meer zou kunnen kappen om aan die vraag te kunnen voldoen. Nou ja, nog meer bomen kappen is niet goed voor het milieu. Dat zou je zeggen, ja. Maar als je dat dus zorgvuldig doet, valt dat wel mee, legt hoogleraar Junginger uit. Afhankelijk van waar je oogst, moet je dus goed opletten dat je niet te veel oogst en dat je slim oogst. Dus wat Gert-Jan ook al aangeeft is dat je bijvoorbeeld moet dunnen, dat je het bos moet verjongen. Dat je het beste bomen kunt oogsten die je kunt gebruiken voor zaaghout. En dat je dan het hout wat niet gebruikt kan worden voor meubels of voor papier, dat je dat extra gaat gebruiken voor energie. En dat je het bos verjongt, zodat het weer ook meer CO2 kan opnemen, zodat je ook de klimaatcrisis oplost. Even terug naar die houtstook. Nog niet zo lang geleden toch was er ophef over de fijnstof die vrijkomt met het stoken van hout. Ja, klopt. Veel mensen maken zich zorgen om de luchtkwaliteit rondom houtkachels. Maar goed nieuws, ook dat valt wel mee, vertelt Junginger. Behalve bij open haarden, dat zijn volgens hem de echte fijnstofbommen. Tegelijkertijd heb je ook hele moderne pelletkachels en houtkachels die hele goede verbranding hebben, waar die fijnstofemissies een factor 100 lager zijn dan bij een open haard. Nou ja, zelfs dan kan ik me goed voorstellen dat je in dichtbevolkte gebieden, zoals de Randstad, de verbranding van houtige biomassa aan banden wil leggen, omdat we gewoon sowieso al met een hele hoge fijnstofbelasting zitten. Maar als we kijken naar heel Europa, waar je heel veel landelijke gebieden hebt, dan is die fijnstofbelasting een veel maar lager en kun je wel degelijk ervoor pleiten om met een moderne pelletkachel hout te verbranden. Want overal zou dat niet een enorme grote impact hebben op de omgeving. Oké, de conclusie. Feit of fictie, houtstook kan een deel van de energiecrisis oplossen. Ja, het is een feit, mits er voldoende bomen worden teruggeplant voor die bomen die gekapt moeten worden. Oké, we gaan eventjes naar de weg. Robert Vriezen. 270 kilometer file zie ik op mijn teller staan. De meeste files in Zuid-Holland, Utrecht en ook in Noord-Brabant rijden door verschillende plaatsen langzaam. Bijvoorbeeld op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Waardenburg. 16 kilometer, de vertraging valt dan mee met 20 minuten. Dik 20 minuten oponthoud op de A27 vanuit Almere naar Utrecht. File rijden tussen knooppunt Eemnes en Bilthoven. Rechterrijstrook is daar dicht na een ongeluk. En een kwartiertje vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Bij Ravenstein staat weer 8 kilometer file. Dat begrotingsmaatregelen aan de vooravond van Prinsjesdag uitlekken, dat is al net zo'n traditie als de rit met de koets en het zwaaimoment. Dit jaar is er juist verontwaardiging dat we niet weten wat het kabinet precies onder de pet heeft. We weten dat het kabinet voor volgend jaar een substantieel pakket in petto heeft voor onze koopkracht. Onder meer verhoging van het minimumloon, verlagen van de last op arbeid. En gisteren bleek dat er een noodfonds komt dat moet voorkomen dat mensen op korte termijn worden afgesloten van gas en elektriciteit. Mensen zelf sluiten zich al af van het gas en de elektriciteit. Maar hier wil het kabinet tot volgende week dinsdag niks over zeggen. Tot grote irritatie van de oppositie in de Kamer. GroenLinks-leider Jesse Klaver, net. Het kabinet zou zich achter de oren moeten krabben door iedere keer te verwijzen naar volgende week. Wat is het signaal aan Nederland? Je hebt één taak als kabinet. Wij hebben één taak, en dat is dit land veilig houden. En bij veiligheid hoort dat je je veilig weet in je eigen bestaan, dat je je kinderen te eten kan geven en je huis kan verwarmen. De minister. Voorzitter, daar zijn we ook mee bezig. Ja, nog even geduld dus, zegt de minister Carola Schouten, minister voor Armoede. Joost Vullings in Den Haag, goedemiddag. Goedemiddag. Krijgt Klaver eigenlijk veel bijval met die oproep aan het kabinet om de plannen nu bekend te maken, wat ze willen gaan doen met mensen helpen? Ja, de complete oppositie steunt hem. En dat komt toch niet altijd voor. Betekent wel dat hij dus geen kamermeerderheid heeft, hè, want de coalitie heeft de meerderheid. Maar dit gaat om een informatieverzoek. En dat wordt, zoals het heet, altijd doorgeleid naar het kabinet. Dus het signaal is afgegeven. En het is nu afwachten of het kabinet gevolg geeft aan dit dringende verzoek vanuit de oppositie. Ja, hij brengt het ook een beetje als een soort principieel punt. Hè, van wij hebben als Kamer recht op die informatie. Ja, daar heeft hij in dit geval gelijk in. Maar je moet ik neem je even de Haagse werkelijkheid in. Suzanne. Kijk, op Prinsjesdag wordt altijd de begroting 2023 bekendgemaakt. Volgend jaar. Maar waar het kabinet over praat, wat gisteren uitlegde, zo'n fonds voor mensen die hun energierekening niet meer kunnen betalen, dat er dan geholpen wordt, dat zou dit jaar al kunnen plaatsvinden. Mm-hmm. Dan heb je het over de begroting 2022. En daarvoor gelden al die regels helemaal niet. Dat kan je gewoon direct bekendmaken. Dus de eis van Klaver is, alles wat gaat over het jaar 2022 willen we gewoon direct op tafel hebben. Maar dan zegt de coalitie in het kabinet, ja, maar volgende week dinsdag is het Prinsjesdag en dan doen we het in samenhang en dan is het beter. Dat is ook gewoon om te maskeren dat de plannen gewoon nog helemaal niet af zijn, Suzanne. Ja, want dat is, zou dat niet onder de pet? Er zit helemaal niks onder de pet. Dus eigenlijk nog het idee. er zit natuurlijk ook... het andere is natuurlijk gewoon de plannen voor 2023. En dat is eigenlijk mijn persoonlijke ergernis. Mm-hmm. Dat ik er eigenlijk ook geen bal van snap waarom dat niet bekend wordt gemaakt. Ik vind het eigenlijk al jaren een doorn in het oog dat half augustus, dan komt het kabinet terug van vakantie, dan gaan ze altijd praten over de koopkracht. Nou, dat is dit jaar urgenter dan ooit, omdat echt gezinnen omvallen. En dan neem je een besluit in de ministerraad en dan zeg je ja, maar dat hoort u pas over 4-5 weken als het Prinsjesdag is. Ja, en dan krijg je ook nog dat hele gedoe met het lekken. Dat is wat je krijgt, hè? Want je bent eigenlijk zelf ook ongelukkig, want je neemt besluiten waarvan je denkt, ja, het eigenlijk heeft de bevolking er wel recht op, want dit is echt cruciaal voor mensen om te weten. Maar omdat je het niet mag zeggen, ga je het lekken. Nou, krijg je weer dat de oppositie terecht boos is. Er wordt gelekt. En is dit wel het complete verhaal? Dus als je nou gewoon het besluit neemt, voortaan, als je half augustus zegt, dit is wat we gaan doen. Dit zijn de plannen voor Prinsjesdag. En we maken het gewoon gelijk bekend. Ben je van het hele gezeur af. Maar dan kan je Prinsjesdag bijna afschaffen, Joost. Nee hoor, want nu is het toch ook uitgelekt. Maar niet alles. Voor mij als Haagse verslaggever is er op Prinsjesdag nooit iets nieuws. Hooguit een bijzin in een of andere begroting dat je denkt, oh, leuk om te weten. En dat maakt ook niet uit. Want het gaat toch om die dag zelf. Om het ceremonieel en de koets. En toch een beetje de aankleding van de woorden. Hoe worden die maatregelen ingeleid? Hoe wordt er gesproken over de oorlog in de Oekraïne? Kortom, er blijft genoeg over. En het is nu toch allemaal al uitgelekt. Ja, nou kun je zeggen. En bovendien is het toch gek omdat de koning iets moet voorlezen om het dan geheim te houden. Jongens, het is 2022. Oké, ja. Vind ik, hè? Ja, dat is mijn mening. Ik vind blijkbaar de oppositie in de Kamer ook. Laten we zeggen, het kabinet verhult ermee. Die zegt, we wachten nog een week en dan maken we het bekend. Maar die zitten koortsachtig te kijken, wat gaan we eigenlijk doen? Maar je kunt ook zeggen, maakt de oppositie niet een beetje groot? Het is een week. Ja, kijk, nu, dat zou je nu kunnen zeggen. Daarom is mijn eigen punt ook eigenlijk van... Maar dat gaat over half augustus. Ja, half augustus. Kijk, dit is eigenlijk gewoon de voorbeschouwing op Prinsjesdag. Ja. Het is het grote gevecht. Maar er zit gewoon ook heel veel frustratie bij de oppositie achter. Dat zij al vanaf begin dit jaar bezig zijn van kabinet, je moet wat met die koopkracht. En het kabinet doet dan wel wat. Maar ja, de oppositie vindt gewoon dat het kabinet permanent achter de feiten aanloopt. En die irritatie, dat zie je dan terug eigenlijk in het getouwtrek van wat er dus nu bezig is. En afgelopen week vrijdag overigens op de persconferentie van premier Rutte ging het er ook al over. Ik snap dat mensen heel bezorgd zijn, ook voor dit jaar, over de verslechterende financiële situatie. Dat begrijp ik volledig, dat begrijpen we allemaal helemaal. Daar heeft het kabinet zich ook toe te verhouden, wij allemaal. De hele politiek. Ik zeg er steeds bij, dat is ook bekend, het is heel erg lastig om in 22 dingen te doen. Maar onze lijn is ook, sinds het gereed komen van het hele pakket, dat we niks zeggen over wat we met Prinsjesdag doen. En dus ook geen antwoord geven, finaal, op de vraag, wat gebeurt er in 23 en kan er nog iets in 22? Ja. Ja, Rutte, die is van de school. Ja, misschien hebben jullie wel een punt dat het raar is dat we alle dingen geheim houden. Maar dit jaar doen we gewoon zoals we het altijd deden. Ja, maar goed. Toch hè, is in ieder geval dat van het noodfonds, dat is allemaal uitgelekt. Ja. Wie doet dat dan, Joost? Ja, ik was er niet bij. Nee, natuurlijk. Maar daar heeft het kabinet natuurlijk belang bij. Ja. Want er is natuurlijk een enorme roep vanuit de samenleving en ook vanuit de oppositie van kabinet, doe wat. Dus als er een optie is die bijna klaar is, op de details na, ja, dan is het vanuit het kabinet. Die willen ook natuurlijk dat signaal geven aan de samenleving. We zijn ermee bezig en er komt iets aan. Dus dat er gelekt wordt, is in dit geval gek, want je zou kunnen wachten een dag tot het plan af is en doe het dan officieel in de brief van de Kamer. Ik heb er persoonlijk geen problemen mee dat gelekt wordt. Kamerleden vinden dat wel vervelend. Maar ja, dat is het gekke. Je wil dingen officieel geheim houden, maar je komt erachter dat je daarmee jezelf in de vingers snijdt. Ja, dan moet je die afspraak niet met jezelf maken. Want dat is een afspraak met jezelf, hè, wat het kabinet maakt. Om die Prinsjesdagstukken altijd geheim te houden. Er wordt wel eens verwezen naar de grondwet. Ik heb nog gebeld met Wim Voermans, staatsrechtdeskundige. Die zegt, de grondwet verbiedt het eigenlijk niet. Komt erop neer dat die Prinsjesdagstukken worden door financiën geclassificeerd als geheim. En dan is het dus verboden om te lekken. Nou, als je die klassificatie ervan afhaalt, kan je gewoon na afloop van iedere ministerraad vertellen wat je besloten hebt. En is er verder niks aan de hand. Ja. Wat denk je dat er nu, hè, omdat er toch best wel veel onvrede over is, dat het toch eerder te weten komen? Wordt er nog een beetje verder gelekt? Nou, ik denk als het kabinet... Maar zeggen.